taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tylko poznając przeszłość, można poważnie budować przyszłość. Tak w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim mówi ambasador akcji Żonkila, aktor Andrzej Seweryn. Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona jest dzisiaj w Kościele Katolickim. Hasłem tegorocznego święta są słowa: Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. W ciągu minionej doby w Małopolsce więcej osób wyzdrowiało niż zakaziło się koronawirusem. Pamięć o tym, co spotkało Żydów, jest naszym obowiązkiem. Tak mówi ambasador akcji Żonkila, dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn. Dzisiaj mija 77 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z powodu epidemii nie było oficjalnych obchodów. W południe w Warszawie zawyły syreny, a w internecie zorganizowano akcję Żonkila. Również w sieci transmitowano ubiegłoroczne obchody. Tylko poznając przeszłość, można w sposób poważny budować przyszłość, zwraca uwagę Andrzej Seweryn. Pamięć mnie tworzy. Bez pamięci jestem bezbronny. Pamięć pozwala mi żyć dzisiaj i budować przyszłość. Pamięć to coś, do czego namawiam tych, którzy mają ochotę ze mną gadać. Rodzinę, instytucję, w której pracuję, widzów, którzy przychodzą oglądać nasze prace, moje prace. Należę do pokolenia, dla którego pamięć była ważna, jest ważna i będzie ważna. O 18.30 na Facebooku Muzeum POLIN Andrzej Seweryn przeczyta fragmenty książki Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem. Upamiętniająca powstanie akcja Żonkile w tym roku jest w internecie. Papierowy żółty szablon można pobrać ze strony polin.pl, a następnie złożyć go, przypiąć kwiaty do ubrania, zrobić zdjęcie i opublikować w mediach społecznościowych z hashtagami Łączy nas pamięć i akcja Żonkile. W Kościele Katolickim dzisiaj niedziela Miłosierdzia Bożego. To święto obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W związku z epidemią duchowni zachęcają do uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych przez internet i media. Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, ksiądz Zbigniew Bielas, przypomniał, że o ustanowienie tego święta w objawieniu prosił sam Jezus. W jednym z objawień siostra Faustyna Kowalska słyszała od Pana Jezusa takie słowa: pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Stąd bierze się niejako początek tego święta miłosierdzia. Zapisu w dzienniczka, w wielu innych miejscach również jest mowa o tym, że sam Pan Jezus pragnął tego święta. Hasłem tegorocznego święta miłosierdzia są słowa: Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Święto ustanowił Jan Paweł II podczas kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku. Z pustych świątyń płynie nowina, że Chrystus żyje. Tak w katedrze grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu mówił metropolita przemysko-warszawski. Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy, obchodzą teraz święta wielkanocne. Odnosząc się do pandemii, ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popow życzył wiernym głębokiej wiary w to, że Chrystus przeprowadzi ludzkość przez ten trudny czas próby. W czasie Eucharystii Wielkanocnej słowa Ewangelii według świętego Jana zostały zaśpiewane w wielu językach. Spokon wieku było słowo i z Bogiem było słowo. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Według danych z ostatniego spisu powszechnego przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tysięcy osób. Liczba grekokatolików jest szacowana na 50 tysięcy. Dobre wiadomości z Małopolski. Minionej doby było tam więcej osób, które wyzdrowiały po zakażeniu koronawirusem, niż nowych przypadków zachorowań. Zakaziło się 8 osób, a COVID-19 pokonało 12. Wśród ozdrowieńców jest 6 mężczyzn i 6 kobiet. Najstarsza osoba ma 71 lat, a najmłodsza 8 miesięcy. Według ostatnich informacji z resortu zdrowia, podanych po 10, które dotyczą całego kraju, w sumie koronawirusem zakaziło się 9082 osoby. Spośród nich 350 zmarło. Strażacy ugasili pożar na terenie huty ArcelorMittal w Warszawie. Przez kilkanaście minut nad zakładem unosił się gęsty, czarny dym. Doszło do awarii, pękła jedna z kadzi. Proces już nie jest zatrzymany. Po prostu doszło do wylania płynnego metalu i doszło do pożaru tego, co było w hali, natomiast to jest ugaszone.

Lekkie wyciszenie z LCD Sound System tuż po 13, ale tak sobie teraz pomyślałam, jakie tam wyciszenie. Przecież cały czas coś pulsuje w tym utworze, pod skórą, pod powiekami. Oh Baby, taki tytuł nosi ta piosenka. Słuchają Państwo programu trzeciego. Cześć, tu Aga. I Paweł, czyli Duet Plastik. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiamy. Boca, Town of Strangers i piękny filmowy teledysk do tego utworu autorstwa młodej polskiej reżyserki Doroty Piskor. Proszę rzucić okiem na facebookowym profilu ABC Popkultury. 19 minut po 13, przed nami wizyta w archiwum trójkowej rozrywki.

come the rain and come my love again. All is for my mistress, all is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen bee. I'll speak love's truth with oak and ash for you. Sing through April's tears. I will weave the bonny flowers of spring for you. I will walk for years. Oh, blow the wind and come the rain and take my heart again. Yes, blow. All is for my maid. Sweetness that I took for, sweetness that she gave to me. My queen. Queen Bee, taki tytuł nosi ten utwór o Emie. Oczywiście zaśpiewał i napisał tę piosenkę Jeff Lynne, który oprócz tego, że jest coraz bardziej rozpoznawalnym i coraz bardziej lubianym aktorem, to jeszcze od lat z sukcesami prowadzi swoją karierę muzyczną i kolejny jego filmowy projekt to projekt, który łączy te dwie dziedziny życia, w których realizuje się Jeff Lynne, ponieważ w filmie Stardust zagrał Davida Bowie. Bardzo jestem ciekawa tej produkcji. Twórcy nie dostali praw do muzyki Davida Bowie, no ale jakoś musieli sobie z tym poradzić, jakoś musieli to obejść i ten film już jest prawie gotowy, ale jeszcze nie wiadomo oczywiście, w jaki sposób wejdzie do dystrybucji. 19 minut, a właściwie już 18, w tym momencie, kiedy mówiłam, zegar przeskoczył, 18 minut pozostało do 14. W kolejną niedzielę powracamy w Trójce do filmowych wspomnień Katarzyny Figury, to taki nasz niedzielny serial. Dziś następny fragment rozmowy z aktorką ze spotkania w Szklarskiej Porębie, które poprowadził Ryszard Jaźwiński, ale także licznie zgromadziła się na skwerze radiowej Trójki publiczność, która też miała szansę zadać swoje pytania. Od serca o pani. W moim pokoleniu, jak pani pojawiła się, pani była dla nas taką polską Marilyn Monroe. Pociąg do Hollywood, ten. To były te czasy, Kasia była symbolem seksu, gwiazdą. Przypomnę, to był 86 rok. Jeszcze byliśmy oddzieleni, wyalienowani i było trudno. Tak, i gdzieś pociąg do Hollywood był uosobieniem tych, że tak powiem, marzeń i wolności, prawda? Tak, tak. Takie mam pytanie. Czy pani lubi oglądać swoje filmy? Z Mariolką Wafelek, czyli postacią z pociągu do Hollywood w reżyserii Radosława Piwowarskiego, też nie mogłam się rozstać. To było bardzo trudne rozstanie. Z początku mojej kariery, ja w 1985 roku skończyłam studia w Warszawskiej Szkole Teatralnej. Szczerze mówiąc, ten tryb moich prac narzucał zawsze... Takie tempo, tak? Takie tempo, tak, że ja naprawdę nie miałam nawet czasu oglądać, ale nie ukrywam, że w ostatnich latach różne instytucje zaczęły się do mnie zwracać i przypominać filmy. Na przykład była rekonstrukcja cyfrowa właśnie wspomnianego pociągu do Hollywood Radosława Piwowarskiego i ja zobaczyłam, po prostu byłam zachwycona, bo od lat nie oglądałam tego filmu i to jest tak mądry film i on się w ogóle nie zestarzał, bo rzeczywiście moja bohaterka niesie takie marzenie i taką świadomość, że możemy kreować życie takim, jakim naprawdę chcemy. Jeżeli tylko rozpoznajemy to, jeżeli tylko odbieramy sygnały, to możemy wykreować nasze życie takim, jakim chcemy. Ja nawet wtedy aż tak do tego świadomie nie podchodziłam i to było niesamowite odkrycie dla mnie i pokochałam ten film i później na przestrzeni tych ostatnich 3 lat rzeczywiście w kilku miejscach ten film dostał nowego życia po rekonstrukcji i zaczął być pokazywany, między innymi na uniwersytecie czy w jakichś innych instytucjach, tak żeby przemawiać też, przypomnieć to młodym ludziom, którzy po prostu nie znają tego filmu, ale też właśnie jak była jak gdyby nowa premiera w 2016 w kinie Kultura rekonstrukcji cyfrowej tego filmu, to pamiętam, że był wówczas Marek Koterski i on powiedział, że on nigdy nie widział pociągu i pogratulował mi i powiedział: Kasia, to jest po prostu coś niesamowitego, to jest w ogóle oscarowa rola, to jest niebywałe dla początkującej aktorki takie poprowadzenie postaci. No on mówił to jak gdyby od strony zawodowej. I nie ukrywam, że mało mam na to czasu, ale czasami jak są takie sytuacje, to po prostu widzę film ze sobą. To jest oczywiście jakaś inna ja, młoda. Ja już jestem zupełnie kim innym, ale jestem zachwycona tym. Czy zdjęcia jak wracają z tych czasów młodości. No to jest wspaniałe w aktorstwie, że jestem zatrzymana na taśmie, prawda? Że są fotosy z filmu. Była wystawa fotosów Krzysztofa Wellmana w Warszawie i też nagle fotosy, moje zdjęcia z filmu Piotra Szulkina, Gaga, chwała bohaterom. 84 rok, tak, jeszcze studia, tak? 84 rok, słuchajcie. Także jeszcze byłam na studiach. I grałaś tam 15-17-latkę? Ja grałam 14-latkę. To też bardzo ciekawa historia, bo... 14-letnią prostytutkę. Tak, tak, o imieniu Once, ale właśnie pamiętam, że tuż po tych zdjęciach miałam zdjęcia próbne do filmu Krzysztofa Kieślowskiego, do filmu... Ostatecznie on miał Bez końca, ale pierwszy tytuł był chyba Szczęśliwy koniec, ale później się nazywał Bez końca. I miałam zagrać żonę robotnika. Poszłam na zdjęcia próbne do tej roli i dostałam później list od Krzysztofa Kieślowskiego, że oczywiście nie mogę zagrać tej roli, bo wyglądam na 14 lat. A miałam już tam 20 parę, bo to był też właśnie chyba 84 czy 85 rok, już 22 albo 23 lata, że nie mogę zagrać, ale że jestem tak wspaniała i zaoferował mi epizodyczną rolę w tym filmie. Zagrałam asystentkę hipnotyzera. I oczywiście te wszystkie filmy, nawet gdzie gram epizody, czy gdzie gram główne role, jak one wracają, jak jest okazja, to bardzo, bardzo lubię. Jest dużo festiwali, które przypominają nawet te starsze filmy z moim udziałem i naprawdę bardzo sobie je cenię. Od lat marzyłam o tym, żeby ktoś zebrał to i żeby zrobić taki festiwal w ogóle. One nie są znane polskiej publiczności. Jakbym bardzo chciała zobaczyć te filmy na festiwalu poświęconym Katarzynie Figurze. Z Katarzyną Figurą w Szklarskiej Porębie w czasie festiwalu Trójka Górą w tym roku rozmawiał Ryszard Jaźwiński i być może jeszcze będziemy do tego spotkania wracać w naszych niedzielnych audycjach. Oh, my daddy said shoot. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. Bardzo dziękujemy i również pozdrawiamy. Ta oczywiście też była przed tym, jak Marcin Wyrostek Państwa pozdrawiał, jeszcze jedna Queen Bee, bo tak niektórzy nazywają Beyoncé. Zbliża się 14, teraz sięgamy po przebojową ścieżkową filmu Billy Elliot.